Gazze deyince içim acıyor. Hiç şüphesiz hepinizin içi acıyor. Biliyorum. Ama lanet okumak, kahrokumak, kahretmek bir şeye de yaramıyor. Zira bu değil. Öyle demiştim bir zamanlar, yine söylüyorum. Eğer bu ümmet ıstırabını, bırakınız onu, besmelesini fiili olarak çekseydi, şu Gazze'nin çocukları kadar fiili besmele çekseydi, şu anda İsrail taş dağlarının altında kalmıştı. Zira bizler dini acayip bir hale soktuk. Farkında mısınız? Kur'an bir şeyi çok çok önemsiyor ve üzerinde sıkıca duruyor. İmanı tek başına almıyor Kur'an. İmanın ikiz kardeşi olarak salih ameli koyuyor. Farkında mısınız? 80 küsur yerde geliyor. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَا اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَا اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَا Bu bir itirazdır aynı zamanda, biliyor musunuz? Neye itirazdır? Kur'an'ın indiği dünyada iman çoktu. Yani inanç anlamında, akide anlamında, inanmak anlamında, yeryüzünde inançsız insan grubu yok. Kimisi putuna, kimisi totemine, kimisi efendim güneşe, kimisi aya, kimisi ırmağa, kimisi ineğe, kimisi bilmem ruha tapıyordu yani. Ve müşrikler de Allah'a tapıyorlardı ama bir de putlarına tapıyorlardı. Dolayısıyla iman yeryüzünde her zaman dolu. Ama bu imana Allah iman demiyor. Peki bu iman istismara açık bir imandı. Neden? Çünkü salih amelle kayıt altına alınmamış, salih amelle görünmemiş, salih amel gibi bir meyve üretmemiş bir iman ağacı odun olur. Anlatabiliyor muyum? Onun için bu ağacın meyvesini istiyor Rabbimiz. Bu ağacı meyveli istiyor. Salih amel iman ağacının meyvesidir. Bu ağaç meyve vermeyecekse niye biter ki? Niye bakıl ki? Niye beslenir ki? Niye dibi görülür ki? Bu anlamda Kur'an'ın indiği çağda acayip imanlar vardı. Ve bu imanların ortak özelliği batıniydi. Hristiyan batıniliği, Yahudi batıniliği, Mecusi batıniliği, Budizm zaten Serapa batıniliği. Bu batınilik, yani ecnebicesiyle gnostisizm, Yunancasıyla daha doğrusu gnostisizm, yani irfaniye diye çevrilen Arap diline gnostisizm, özünde neydi biliyor musunuz? Özünde amelsiz imana dayanıyordu. İnancın istismarı orada başladı işte. İnanç öyle istismar edildi ki, öyle istismar edildi ki sadece bir yerde başlamıyor. Bir yerde İnanan bir insan var, o etrafının sırtından geçinmek istiyor. Yani imanını satarak geçinmek istiyor. Böyle insanlar yeryüzünde dolu, Arabistan'da daha da çok. Her biri bir manastır bulmuş, bir savma'a bulmuş, bir biya' bulmuş. Biraz önce okuduğum ayette geçen şeyler bunlar. Efendim, bir mağara bulmuş, bir in bulmuş, bir efendim... çilehane bulmuş, bir mihrap bulmuş. Asıl mihrap bu değil. Mihrap o kiliselerde merdivenle çıkılan ve ikinci katta herhangi bir penceresi olmayan keşişlerin içinde riyazata çekildikleri, züht yaptıkları bölmeye denir. Onun adıdır mihrap. Dolayısıyla mihrap oraya çekilmiş ve iman satıyor. Satıyor. Yani ruh ticareti yapıyorlar. İnanç ticareti yapıyorlar. Ne? Ben Tanrı'ya adadım kendimi. Burada Tanrı'ya adamış biri olarak kendimi Tanrı'ya sattım. Dolayısıyla beni beslemeye mecbursunuz. Onun için hadi bakalım. Ben veliyim, evliyayım. Beni dirimi besleyeceksiniz. El üstünde tutacaksınız. Ölümü de tanrılaştıracaksınız. Üstüme bir tövbe yapacaksınız. Beni evliya ilan edeceksiniz. Ondan sonra da öldükten sonra sizin üzerinize otorite kesileceğim. Sizi yöneteceğim ölümle. Peki öyle şeyler dönüyordu ki buralarda, öyle şeyler dönüyordu ki adam diyor ki Tanrı bazen Rabbim bana tüysüz oğlan suretinde gelir. Adını vermeyin. Mesele o değil ki. Bazen Rabbim bana tüysüz oğlan suretinde. Adam sapık. Cinsel tercihleri sapık. Adam sapıklığını öyle icra ediyor ki gelen bu kim diye etrafında gören haltına şahit olanlara da bazen diyor Rabbim bana tüysüz oğlan suretinde gelir diyor. Ve bunu da yiyoruz değil mi? Bunlar İslam tarihinin en büyük evliyaları değil mi? Adını versem hayretten ağzınız kulaklarınıza varır. Bunu da yiyoruz. Şu oysa ki peşinen neden Kur'an'dan öğrenin dininizi? Yoksa adam sapıklığını bile sana evliyalık diye pazarlar. Niye buna diyoruz? Niye bunun için kendimizi, özümüzü, ömrümüzü tüketiyoruz? Çünkü eğer Kur'an'dan öğrensen Allah'ın insan tarafından görülemeyeceğini, bunu isteyen Musa peygamberin azarlandığını ve asla lenterani, lentebid ifade eder. Asla demektir. Asla hiçbir zaman demektir. Göremeyeceksin. Eğer Kur'an'dan öğrenseydiniz kimse yutturamazdı size. Ama Kur'an'dan öğrenmeyince olan dolayısıyla önünde amel yok. Salih ameli unuttuğunuz zaman bakınız iş nereye geliyor? Gazze. Gazze vuruldu mu? Gazze'ye bir şey oldu mu? Bosna vuruldu mu? Bosna'ya bir şey oldu mu? Çeçenistan'a bir şey oldu mu? Efendim yani bir de şu çıktı. Gazze'ye acıyorsunuz da falan yere niye acımıyorsunuz? Bir de bu çıktı birader. Allah Allah, Allah Allah. Deli mi, serseri mi? Elin ağzı torba değil ki büzesin tamam da adam kılçık atacak, laf atacak, laf sokuşturacak da illa bir yeri unutsa da orayı söylesem. Anlatayım. Biz burada liste yapmıyoruz ki. Acısı olan her yerin acısını paylaşıyoruz. Şu anda yangın Gazze'de. Anlatabiliyor muyum? Yangın Roboski'deyken ben Roboski'deydim. Anlatabiliyor muyum? Yangın Çeçenistan'dayken ben oradaydım. Yangın Bosna'dayken ben Bosna'yı haykırıyordum. Yangın Gazze'de olunca Gazze'yi haykırıyorum. Dolayısıyla acı yarıştırmanın, acı güreştirmenin, acı tokuşturmanın alemi ne? İyi niyetli değil. Kötüler her yerde var ve maalesef kötülerin sesi çok çıkıyor. Geçelim. Gazze meselesinde. Şu halimize bakın. Hepimiz oturduk, ellerimizi açtık, Allah'ı askerlik yapmaya davet ediyoruz. Askere almaya davet ediyoruz. Yani Allah'a celp çıkardık. Ya Rabbi, sana celp çıkardık, silahlarını kuşan, git, savaş. Yani aynen İsrailoğulları gibi. Sen ve Rabbin gidin savaşın, inna hahuna kaidun, biz burada oturup bekliyoruz. Ümmetin hali bu. Gazzelilerin hali de çok farklı değil. Ben iki kere gittim. Yani orada bir avuç insan direniyor. Ama gerisinin hali de çok farklı değil. Onlarda hadis kitaplarından nerede uyduruk bir şeyler var, onları bulup onlarla avunmanın peşindeler. Allah aşkına bu mu ya? Bu mu ya? Anlatabiliyor muyum? Nerede bu ümmetin stratejisi? Nerede bu ümmetin gelecek planı? Nerede bu ümmetin askeri stratejistleri? Nerede bu ümmetin geleceğinin 100 yıllık, 500 yıllık, 1000 yıllık planını yapacak akıllar? Yok. Niye yok? Çünkü bu ümmet aklını ayağının altına aldı, Allah rızası için çiğnedi. Bunu da dinden saydı, imandan saydı. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra da ellerini açtı, Rabbine celp çıkardı. Ya Rabbi seni askere alalım. Niye? Bizden iş çıkmıyor ya Rabbi. Seni askere alalım. Tofunu tüfeğini kuşan gel. Çünkü öyle anladık. Enfal suresini okurken öyle çarpıttık. yüzyıllardır, 1300 yıldır çarpıttığımız Enfal suresi şimdi geldi bizi çarptı. Orada zannettik ki Allah'ın melekleri geldiler, müşriklerle karşı karşıya böyle cenk ettiler. Savaştılar, müşrikleri melekler öldürdüler. Çünkü bize öyle yazdılar. Öyle olmadığını Kur'an söylüyordu. Yasin de söylüyordu. Yani biz gökten melekleri savaşsın diye indirmedik, indirecek de değiliz. O ayet orada duruyor. Orada duruyor da kim söyleyecek o ayet? Kim gösterecek? O ayetle Enfal suresindeki Allah'ın meleklerle yardımını bir araya getirip de arkadaşlar Müslümanlar bu şu demektir. Bu Allah'ın melekleriyle yardımı Allah'ın insanların yüreklerine, insanların akıllarına, insanların gönüllerine şecaat, iman cesareti, iman şecaati indirmesi manasına gelir. Bak 10. ayetin hemen önünde şu söylüyor zaten. 11. ayetin hemen arkasında şu ayette söylüyor. Diyecek kim? Okuyacak kim? Bu kadar palavracı varken televizyonda. Bu kadar dini ayın oyun oyuncak edip de millete masal anlatan varken kim söyleyecek bunu?